для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Пакуль Зазыба з непадробнай цікавасцю аглядаў забітую жывёліну, адбылося нечаканае, нават не столькі нечаканае, колькі непрадбачанае. Прынамсі, сёння, бо найважнейшыя падзеі гэтага дня ўжо пэўна, што адбыліся. Зранку верамейкаўцы ўзяліся за падзел калгаса, хіба не падзея, а цяпер вось татарын застрэліў сахатага, таксама мужыкам размоў на цэлыя гады. Такім чынам, дзень і так ужо быў поўны адметнымі падзеямі, быццам у коптарак. Здавалася б, якога ражна яшчэ трэба, але здарылася менавіта тое, чаго ў верамейка, хоць і са страхам, аднак, чакалі. Па адным ужо тым, як раптам аціхлі вакол галасы, Зазыба мог даўмецца, што людзей нешта насцярожыла. Але ён яшчэ патупаў трохі, быццам цяпер толькі ўсведамляючы, якая недарэчнасць выйшла з гэтым забойствам, і ён ужо гатовы быў апякчы вачамі і самога стральца, жно пачуў гарачы шэпт. Няначы хтосьці успомніў маліцца. Хоць для малітвы ў голасе было залішне трывогі плаксівай разгубленасці. Між тым адгадка была простая. Да суходолу імчалі, гарцуючы ў сёдлах, нямецкія коннікі. І ўсе ўжо, акрамя Зазыбы, бачылі іх. І чубар, які баяўся выйсці на луг за кустоў ядлоўцу, і тыя кабеты, што не пабеглі разам з іншымі да крыніцы, а па-ранейшаму хапалі сяжаць у паддубішчы. І, вядома, ўсе на суходоле. Зазыба падняў галаву ўжо на выразны тупат конскіх ног. Рассыпаўшыся паўкругам па схіле, коннікі, якія таксама чулі стрэл, відаць, што мелі праз гэты намер захапіць натоўп знячэўку, каб ніхто не здолеў уцячы ў лес, да якога рукой падаць. Той-сёй з верамейкаўцаў, падпарадкоўваючыся інстынкту самазахавання, пачаў неўпрыкмет адступацца назад, патрапляючы стаць суседу за спіну. Следам за коннікамі, калываючыся на выбоінах, выпаўз за пагоркай, пакаціўся па ўзмешку лёгкі бронеаўтамабіль «Хорх». Зазыба другі раз бачыў немцаў, тады як вазіў мястэчка Марылю, і вось цяпер. Але ў адрозненні ад першага разу сёння нават не спалохаўся, згледзеўшы іх. Здаецца, ні адна жылка не здрадзіла, не страпянулася ў ім. Халоднымі вачамі абвёў ён на захадзе па самым грэбні пазлацанай узвышша і са спакойным клопатам, як толькі здольны рабіць спрактыкаваны пастух са збродлівым статкам, пералічыў коннікаў. Немцаў было 9. Вядома, апрача тых, што ехалі ў бронеаўтамабілі, але праз коўраты ўжо на гудзянскую дарогу выступала з вёскі цэлая вайсковая часць. Зазыба чакаў, пакуль наблізяцца немцы, усё больш пранікаючыся тым, што адбывалася на яго вачах, ураўнаважанасць, можа нават і сапраўды спакойнасць, з якой ён адкрыў для сябе вялізную прысутнасць немцаў, паступова пакідала яго, і ён самым звычайным чынам пачынаў хвалявацца. Мусіць, настрой аднавяскоўцаў паступова перадаўся і яму. Як перад вялікім выпрабаваннем, Зазыба глянуў з невыразнай надзеяй па два бакі ад сябе. Справа, амаль прыхінуўшыся да яго пляча, стаяў і таксама не зводзіў палахліва здзіўленых вачэй з немцаў Парфён Вяршкоў. Ад таго, што поруч апынуўся менавіта гэты чалавек, зрабілася хораша на душы ў Зазыбы, вядома, ў такой ступені, якую дазвалялі час і акалічнасці. Але Зазыба схільны быў прызнаць, што якраз Вяршкова і спадзяваўся ён убачыць бліжэй за ўсіх. Прыкмеціў Зазыбы ў натоўпе сярод баб і Марфу сваю. Гэта здзівіла ажно. Не думалася, што і яна тут. Марфа стаяла трохі наўскасок і ззаду, але, здавалася, зусім не талопіла вочы, як іншая на немцаў, якія ўжо міналі крыніцу, нібыта ў душы яе перад імі не было страху. Позірк яе бліскучых вачэй быў скіраваны на мужа. У ім Зазыба прачытаў недаўменне, ўсё роўна як Марфа не разумела чагосьці, і вось лавіла момант, каб дазнацца пра тое ад мужа. І яшчэ Зазыба ўбачыў, і гэта выклікала ўсмешку, якая хоць і не паспела адбіцца на твар, але пэўна, што была недарэчнай, як хаваюць пад сябе квочкі ад спорнага дажджу ці небяспечнага коршуна куранят, так і верамейкаўскія бабы, жагнаючыся ў роспачы, гатовы былі ратаваць цяпер сваіх дачок. Адно ставала б на тое андаракаў ды спадніц. Мала не наскочыўшы на ўтрапёны натоўп, коннікі раптам асадзілі скакуноў. Васьмёра з іх трымалі на пагатове кароткія, быццам урэзаныя карабіны. Дзявяты быў афіцэр. Пра гэта можна было здагадацца нават па шапцы з высокай туляй, на колышку якой блішчала вакол чырвонага, быццам запаленага сярэдзіны, вочка дубовае лісце кукарды з шасцю маленькімі жалудамі. Выгінаючы шыі, рысістыя коні з закручанымі ў куксы хвастамі струнілі нагамі, ледзь не становячыся на дыбкі аднапятых павадоў, і моцна секлі падковамі на брынялую атаву. Здавалася, адно паслаб хто з коннікаў повад, як разгарачаны конь і рванецца з пенай на зубах далей у натоўп і пачне ўтопваць у зямлю безабаронных людзей. І ўжо не дай Бог, калі гэта зробяць усе разам. Насупленыя коннікі агледзелі зверху натоўп і, не вылучыўшы ў ім нічога вартага ўвагі альбо проста падазронага, гэта найперш, бо сярод мужыкоў стаялі нават два паліцэйскія з павязкамі на рукавах, пачалі раптам выскаляцца адзін да другога, мусіць, недарэчнымі і смешнымі ў сваім утрапенні здаліся ім вясковыя людзі, што стаялі насупраць забітага лася. Але ні адзін з іх не памкнуўся павесіць не іначе без каманды карабін на плячо. Тым не менш, гэтыя дурнаватыя салдацкія усмешкі ўжо як не пачыналі здымаць тое ўтрапенне зверамейкаўцаў, бо той сё яжно стаў разяўляць, і пэўна ж па-дурному зусім неусвядомлена рот, паказваючы па прыкладу коннікаў зубы і пераглядваючыся. Але маўклівасць не знікала аж да таго моманту, пакуль не зачмыхаў блізка запылены хорх, прывёзшы на ухаладзелы сухадол смурод адпрацаванага бензіну, выпушчанага вонкі дыму і пах нагрэтай фарбы, што ільснілася, быццам спацелая на нізкай шасцікутнай вежы, спераду якой кратаўся кулямёт. Тады нібыта пасмялеў афіцэр. Выпрастаўшы калена і стаўшы на левае стрэмя, ён гопнуўся на рыпучым жоўтым сядле, спрытна перанёс цераз канёў крыж правую нагу ў глянцаваным цалкам кавалерыйскім боце, на цас якога бліснула ў вочы сялянам серабром звонкая шпора. Калі афіцэр ужо стоячы абедзвюма нагамі на зямлі, аддаў другому конніку, што трапіўся бліжэй да яго повад, свайго мышастага, але трохі цяжкаватага на выгляд скакуна і рушыў да верамейкаўцаў, знарок ляпаючы па левай далоні, быццам шпіц рутынам плёткай валасянкай, усе ўбачылі, што гэта быў цыбаты чалавек з кароткім тулавам, якое пачынала тлусцець, можа, якраз на вольных акупацыйных харчах. Бо з куртатага кавалерыйскага фрэнча шэрага колеру нейк па качынам выпіраў жывот. Нават не жывот, а пакуль усяго рахітычная пустца. Галава ў афіцэра была вушастая, з кароткай да самай чырвонай скуры стрыжкай і дробнай акурат у падлетка, таму і вуграваты твар яго з невыразнымі рысамі здаваўся па-дзіцячы маленькім і нязлосным, прынамсі, гэты нямецкі афіцэр выглядам сваім нават і трохі не нагадваў таго дабрароднага тыпу, які належаў па сістэме прыроды да германскай расы. Праўда, апошняя акалічнасць зусім абыходзіла верамейкаўцам. Тыя не толькі не мелі магчымасці займацца цяпер такімі антрапалагічнымі назіраннямі, але і няздольныя былі наогул па сваёй недасведчанасці, можа, за выключэннем аднаго брава жыватоўскага, які ў адрозненні ад іншых аднавяскоўцаў, што прысутнічалі тут з большай зацікаўленасцю, а дакладней ужо амаль свядома, ставіўся да ўсяго прачытанага і пачутага. Але ў брава жыватоўскага галава была занята другім. Кеміўшы, што афіцэра няйначай прывабіў застрэлены лось, паліцэйскі, як прадстаўнік аховы парадку ў вёсцы, кінуўся праз натоўп мужыкоў ды баб расчышчаць шлях, быццам не спадзяваўся, што тыя самі не здагадаюцца альбо яшчэ горш не захочуць расступіцца перад немцам. Аднак дарэмна, мужыкоў гэтаму вучыць не трэба. Не паспеў афіцэр зрабіць першыя крокі, а вяскоўцы ўжо заклапочана заварушыліся. Папіхаючы з задамі адзін аднаго, яны адхіснуліся на бакі, утвараючы праход да лася. Ды так шырока, каб афіцэр не толькі не зачапіўся ненарокам за каго-небудзь, а і не дастаў плёткай. І пакуль ён няспешна па-бусліному тупаў па гэтым праходзе, чыркаючы шпорамі па мурагу і не перастаючы ляпаць па далоні распушчанай на канцы быццам хвост нейчы плёткай, з яго няскладнай постаці не зводзілі позіркаў багата сялянскіх вачэй, насцярожана недаверлівых і ліслівых, спалоханых і хітравата пагардлівых. Гэта ўжо цалкам залежала ад таго, як хто разумеў сваю грамадзянскую годнасць, нават, калі хочаце, сваю уяўную вінаватасць перад акупантамі. Урэшце не маглі ж аднолькава глядзець на гэтага афіцэра, напрыклад, савецкі патрыёт Зазыба, альбо перакідлівы беспрынцыповы абібок Драніца, добраахвотны паліцэйскі, браважыватоўскі, альбо многадзетная старшыніха Гаўрыліха. Нарэшце афіцэр дакрочыў да забітага звера і спыніўся блізка ля ўзгалоўя. Тады зноў кінуўся дагаджаць яму брава Жыватоўскі. «Пан офіцер!» Пачаў ён як не сваім голасам. Ажно было з чаго падзівіцца верамейкаўцаў. «Гэта вам... вам ад нас вось... гэта прэзент доблеснай германскай арміі ад сялян». Брава Жыватоўскі акурат выбраў, з чым найперш звярнуцца да нямецкага афіцэра, шчыра думаючы, што сваім паднашэннем выкліча, як у таго міфічнага бога, прыхільнасць. Але ён не мог улічыць, што ў гэтага даўганогага і вугратага заваёўніка, апрача пагарды, прасякнутай усведамленнем сваёй вышэйшасці, раптам зварухнулася ў душы звычайная паляўнічая зайздрасць. Нездарма ж ён з'яўляўся да вайны раённым кіраўніком прускага таварыства аматараў прыроды і палявання. Калі загаварыў брава Жыватоўскі, паказваючы на нежывога лася, афіцэр зрабіў пакутлівы твар. Усё роўна як недавольны стаў, што раптам адарвалі ад прыемнага сузірання. Вочы яго нібы патанулі ў прадонні арбіт, схаваліся па самыя зрэнкі пад вадзяністымі павекамі. Афіцэр яўна пачаў злаваць, мусіць, дужа лёгкі, акурат недарослы быў на злосць, а там ужо такім чынам і на ўсё астатняе. Але брава Жыватоўскаму пакуль было няўцям. Паліцэйскі толькі падумаў, што немец не разумее ягоных слоў, таму ён адразу павярнуўся да верамейкаўцаў, каб адшукаць у натоўпе Мікіту Драніцу і ўжо з дапамогай таго даводзіць перад афіцэрам свой дабрачынны намер. Мікіта нагадзіўся на вочы хутка. Яны з сілкам хрупчыкам стаялі амаль на праходзе, быццам вартавалі парадак, каб ніхто не заступіў дарогі назад. Растлумач па іхняму пану афіцэру. Дык што як тэй таго? Што тлумачыць трэба? Ну, што я гэта гім, што мы ўсе вось, хто тут ёсць, гэта галася? Можа, дзеля таго, каб пачуць брава Жыватоўскага дакладна, верамейкаўцы раптам заварушыліся ўсім натоўпам і зноў бы авечкі ў статку пачалі цясніць адзін аднаго, прапускаючы смялейшых бліжэй да гамонкі. От жа народ! Не залюбіў гэтай цікаўнасці брава Жыватоўскі, апёк вачамі вяскоўцаў, каб неяк асадзіць тых. А Мікіта тым часам стаяў побач, як апараны. Па-першае, ён так і не пачуў усяго ад брава Жыватоўскага, што павінен быў сказаць афіцэру. Па-другое, раптам вылецелі з галавы патрэбныя нямецкія словы. Небарака сеяліўся хоць трохі прасеяць іх праз сваю думку, але дарэмна. Кожны раз чамусьці на памяць прыходзіла адна і тая ж напаўзабытая прыпеўка, у якой невядома чаму з'явілася чужое слова «варум». «Варум, ты не прыйшоў?» – пыталася ў хлопца дзяўчына і чула ў адказ. «Матка лямпу патушыла, а я лапця не знайшоў». Раптоўнае выгасанне памяці пагражала кепска абярнуцца для Мікіты драніцы. Але, як напраўду, то гэтае выгасанне не стала б прычынай, бо ўсё роўна Мікіта не здольны быў ператлумачыць на нямецкую мову тое, чаго жадаў брава Жыватоўскі. Хоць і нахапаўся некалі чалавек слоў ад свайго цесця, аднак звязаць адно з адным ён не ўмеў. Проста яны запаміналіся яму без усялякай прычыннай сувязі. Між тым брава Жыватоўскі не разумеў, чаму драніца стаў кешкацца, і гэта ўкалола яго нядобрым адчуваннем. Ён неяк недаверліва пераводзіў позірк з Мікіты на афіцэра і на дварот, і ад яго не магло схавацца, як цень клаўся на вочы ў таго, і яны ўжо былі не толькі прыжмураныя, але і лютыя. Паліцэйскі бачыў, вось-вось можа сыпануцца, не іначе на яго ж, а ні на каго іншага, уся афіцэрава помста. Тады ён кінуўся ратаваць становішча. «Гэты чалавек ведае па-вашаму!» Пачаў даводзіць ён афіцэру, ставячы паміж сабой і ім Мікіту драніцу і паказваючы на пальцах нешта такое, чаго бадай і сам не разумеў. «Но, гавары!» – піхнуў ён Мікіту. «Дак што?» «Ну, пра тое, што мы гэтага лася забілі знарок, каб сустрэць пачастункам прадстаўнікоў новай улады. Словам, скажы яму, што гэта наш прэзент доблеснай германскай арміі». Драніца кіўнуў паліцэйскаму сплюснутай галавой, быццам спалохаўся, што не ўсё запомніць з гэтага, і таму папярэджвае, каб той гаварыў яму не адразу, а па частках, тады зняў шапку і скланіўся немцу. На твары яго сапраўды была адзнака пільнай заўзятасці. Але ў галаве стаяла ранейшая тупеласць, і нічога апроч недарэчнай вясковай прыпеўкі з нямецкім словам «варум» не прыгадвалася. «Варум! Як ты таго? Варум!» пачаў паўтараць нарэшце драніца. «Вас?» спытаўся некім віхлястым і танклявым голасам афіцэр. «Вас, як ты таго?» пераняў адразу драніца і ўзрадаваўся яму край, як трэба было на вачах у аднавяскоўцаў вытрымаць ролю перакладчыка, няхай абы выгляд размовы, каб унікнуць на гады наперад іхняга рогату. О, на чужы рот гузіка не нашыеш. Але афіцэру аднаго пераймання было замала. Больш таго, ў вуснах вясковага ёлу, па якога падсунуў яму чырванаморды вярзіла паліцэйскі, яно здалося здзеклівым. І наогул, нібыта ўсё тут рабілася назнарок, разыгрывалася ў насмешку, такім чынам льга было ўзбурыцца ўжо праз адно гэта. А калі ўлічыць яшчэ забітага лася, то і зусім мужыкам не варта было чакаць літасці. Урэшце так яно і выйшла. Раптам афіцэр спрытным рухам, быццам з-пад маланкі, сцібануў плёткай па карку Мікіту драніцу, а тады навотліў. І таксама неяк у адзін кароткі міг спіразаў, цаляючы цераз лоб брава Жыватоўскага, уклаўшы ў гэты апошні ўдар, бадай, больш пагарды, чым нянавісці. Thank you. натоўпе, бачачы гэта, нехта віснуў. Мусіць, жанчына. І волкі халадок вячэрнім інім палез за каўнер багата каму з верамейкаўцаў. А што, калі раз'юшаны немец не спыніцца над раніцай з браважаватоўскім, ды пачне перабіраць плёткай астатніх, дастаючы з кожнага гізунты. Але дарэмна мужыкі не пакоіліся. Афіцэру хапіла двух чалавек, каб спагнаць злосць. Пад рогат коннікаў, якім відаць было зверху ўсё, што адбылося паміж іх обер-лейтэнантам і сялянамі, ён, як пакусаны дзік, рушыў па тым жа жывым калідоры назад да каня, нават не заўважаючы, што калідор за гэты час ажно пашырэў. Верамейкаўцы туліліся адзін да аднаго, кідаючы палахлівыя позіркі, ці не кожны чакаў яшчэ горшай для сябе хвіліны. Аднак афіцэр мірна дакрочыў да каня, узяўся рукой за стрэмя, ён ужо гатовы быў скочыць на сядло, як убачыў ласяня, якое наблізілася да таго месца, дзе ляжаў на сцежцы, заслонены натоўпам сахаты. Мусіць, ласяня не пакідала надзеі, што сахаты неяк стане на ногі, здолее вырвацца на волю праз людзей. Афіцэр нешта сказаў салдатам, паказваючы плёткай на ласяня. Тады адзін коннік загалёкаў раптам маладым зычным голасам на ўвесь сухадол, аж пакуль спуджанае трапяткое ласяня не памчала, як вокам зглянуць. Здавалася, яно зямлі нават не дакраналася. Да лесу гэтым шляхам ужо даводзілася ратавацца ад вясковых хлапчукоў. Верамейкаўцаў яшчэ больш злякнула. Зараз немцы пагоняцца на конях за сірацелым звярком, альбо ушчануць пальбу з карабінаў на ўздагон, але ні першага, ні другога тыя чамусьці не сталі рабіць. Адно пагалёкалі ў хлабечым азарце, з хвіліну нечага забаўна ім было, як уцякала па сухадоле ласяня. Пасля павернулі коней, поркаючы пад заднія пахі, шпорамі скіравалі іх наўскач па ўзмежку да гуцянскай дарогі, па якой рухалася з верамеек у конным страі вайсковая часць. Бронеаўтамабіль таксама загурчаў, пускаючы пад гумовыя колы сіні кучомісты дым, пакуль запылены хорх стаяў ды астываў тут, з яго так і не вылез ніводзін немец. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.